zakupach za minimum 99 zł. I taki Black Week to ja rozumiem. Deichmann. Wchodzisz i oszczędzasz. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 30 listopada, minęła 13. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis. Powstały już pierwsze elementy tarczy wschód. Ma ona uniemożliwić Rosji zaskakujący atak, mówi były dowódca wojsk lądowych. W zamian za członkostwo w NATO Ukraina może rozważyć porozumienie z Rosją, zapowiada prezydent Ukrainy. Prawo i Sprawiedliwość oficjalnie zatwierdziło Karola Nawrockiego jako kandydata obywatelskiego z poparciem tej partii w wyborach prezydenckich. Pierwsze wybudowane elementy tarczy wschód w gminie Budry w województwie warmińsko-mazurskim wizytował dziś premier Donald Tusk. O tym, że system umocnień na granicy z Rosją i Białorusią ma uniemożliwić szybkie i zaskakujące uderzenie na Polskę, mówił w polskim radiu były dowódca wojsk lądowych generał Waldemar Skrzypczak. Drugą kwestią będą systemy rozbudowane wzdłuż całej granicy na dużą głębokość, nawet rzędu 30-40 km, oparte o rozbudowę inżynieryjną oraz systemy elektronicznego wsparcia. Na gotowym już odcinku tarczy wschód w województwie warmińsko-mazurskim wzniesiono 3,5 tysiąca betonowych elementów. W zamian za członkostwo w NATO Ukraina może rozważyć porozumienie z Rosją, powiedział w wywiadzie dla brytyjskiej telewizji prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski zasugerował, że takie porozumienie byłoby możliwe nawet jeśli Moskwa nie wycofa się od razu z okupowanych terenów. Ukraina urealnia swoje stanowisko, mówił w polskim radiu Marek Świerczyński z portalu Polityka Insight. Że odzyskanie tych terenów jest w tym momencie niewykonalne, niemożliwe, nie będzie na nie zgody, nie będzie na nie siły po prostu też po stronie ukraińskiej, że jakiegoś rodzaju zamrożenie tej wojny po prostu jest niezbędne i to obu stronom, pewnie bardziej nawet Ukrainie, no i też otwarcie dyplomatyczne wobec nadchodzącej administracji Donalda Trumpa. Wczoraj agencja Reutera poinformowała, że dotarła do listu, w którym minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha apeluje do NATO o zaproszenie jego kraju do sojuszu podczas spotkania w Brukseli w przyszłym tygodniu. Rada Polityczna Prawa i Sprawiedliwości oficjalnie zatwierdziła Karola Nawrockiego jako kandydata obywatelskiego z poparciem PiS-u w wyborach prezydenckich. Karol Nawrocki zapowiedział swoją wizję Polski. Nic mnie nie złamie w drodze do Polski naszych marzeń, do Polski naszych ambicji, do Polski naszych aspiracji, do Polski wspólnej, drodzy Państwo. Tak, chcę zakończyć wojnę polsko-polską, a zakończyć wojnę polsko-polską znaczy tyle, co odbudować narodową wspólnotę wobec spraw fundamentalnych. Wybory prezydenckie będą swoistym dokończeniem poprzednich wyborów parlamentarnych, powiedział z kolei w Gliwicach kandydat Koalicji Obywatelskiej Rafał Trzaskowski. Prezydent Warszawy zachęcał do udziału w przyszłotygodniowej konwencji w tym mieście i mówił o stawce głosowania. Musimy wykonać ten kolejny krok. W pewnym sensie wybory prezydenckie to tak jakby druga tura tych wyborów, które mamy już za sobą, wyborów parlamentarnych 15 października. Te wybory mają dla nas bardzo, bardzo duże znaczenie, dlatego że nie chcemy trzeciej kadencji Andrzeja Dudy ani nikogo, kto jest w pełni zależny od prezesa Kaczyńskiego. Zamiar kandydowania w wyborach prezydenckich ogłosili także Sławomir Mentzen z Konfederacji, Szymon Hołownia z Polski 2050 i Marek Jakubiak z Koła Republikanów. Nowy rząd Gruzji powstał wbrew konstytucji kraju i jest de facto nielegalny, oświadczyła działająca przy Kongresie USA Komisja Helsińska. Jej członkowie zaapelowali do Departamentu Stanu o podjęcie działań w celu ukarania osób naruszających prawa Gruzinów. Gdy gruziński rząd ogłosił zamrożenie integracji z Unią Europejską, w kraju rozpoczęły się masowe protesty, które brutalnie pacyfikuje policję. Armatki wodne i gaz łzawiący to arsenał gruzińskiej policji. W ciągu dwóch dni do aresztów trafiło 150 osób, w tym 170 nad ranem. Politolog profesor Nika Chitadze uważa, że przemoc wobec demonstrantów nie zniechęci ich do kolejnych akcji protestacyjnych. Wręcz przeciwnie. Teraz nastroje protestacyjne nasilają się i coraz więcej ludzi wyraża gotowość uczestnictwa w demonstracjach. Dziś ponownie Gruzini chcą stanąć na ulicy Rustavellego, aby bronić prawa obywatelskiego, bronić demokracji w Gruzji i bronić europejskiej drogi Gruzji. Prezydent Gruzji Salome Zurabiszwili zaapelowała do gruzińskiej emigracji, aby, jak to ujęła, emigranci ocknęli się i wsparli swój kraj. Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Trwa 32. ogólnopolska akcja Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę. Do dziś zarejestrowano 115 sztabów. Do akcji będzie można dołączyć do 23 grudnia, mówi Małgorzata Zawadzka z biura organizacyjnego.

I'm Kate Blanchett and you're listening to Trójka. Gdyby przedstawiając Kate Blanchett zaczynać od nagród, lista jest bardzo długa, to warto wspomnieć, że ma na koncie dwa Oscary za pierwszoplanową rolę w Blue Jasmine i za drugoplanową w Aviatorze i jeszcze 6 nominacji, z których każda zasługiwała na statuetkę. No a już na pewno Elżbieta pierwsza, którą zagrała dwa razy, na pewno Carol, na pewno Lydia Tarr, to są role, które warto wymienić. Aktorka wybitna, o nieczęsto spotykanej wszechstronności, odwadze i ciągłej chęci próbowania nowego i tak właśnie z Kate Blanchett spotkamy się dzisiaj w Trójce, ale nie tylko. Hello, this is Alfonso Cuarón and you're listening to Trójka. Alfonso Cuarón to meksykański reżyser, scenarzysta, producent, autor zdjęć, montażysta także okazjonalnie. Ma na koncie 5 Oscarów, w tym 2 za reżyserię, za thriller na orbicie okołoziemskiej, tak sobie określiłam film Grawitacja na potrzeby naszego dzisiejszego spotkania i za nostalgiczną, choć też mocną jak pięść, jak uderzenie Romę. Każdy z jego filmów zostaje na długo w pamięci i Twoją matkę też, to jest jeden z moich ulubionych seansów Cuarona, choć ja właściwie wszystkie filmy Cuarona lubię. Harry Potter i Więzienia z Kabanu, według wielu najlepsza część serii. No i oczywiście także znakomite Ludzkie dzieci ma na koncie Alfonso Cuarón. Z Kate Blanchett i Alfonso Cuaronem osobno, bo to nie była wspólna rozmowa, spotkałam się na zakończonym przed tygodniem festiwalu Camerimage w Toruniu. No i tymi rozmowami dzisiaj się z Państwem podzielę do 15. Bardzo będzie też dużo muzyki związanej z naszymi gośćmi. No a jeśli wystarczy czasu, wrócimy też na polskie podwórko i opowiemy z twórcami o nowym polskim serialu komediowym pod niepozornym tytułem Gąska. Mój adres mailowy katarzyna.borowiecka@polskieradio.pl. Są także media społecznościowe i te trójkowe i te moje borowieckie. No i także z przyjemnością ogłaszam, że już jesteśmy także na platformie podcastowej Polskiego Radia podcasty.polskieradio.pl i także tych podcastów mogą Państwo słuchać w aplikacji Trójki. Zapraszam. Once upon a time there was a tavern where we used to raise a glass or two. Remember how we'd laugh away the hours, thinking of the great things we would do. Then those busy years went rushing by us, lost our starry notions on the way. If by chance I'd see you in the tavern, we'd smile at one another and we'd say, those were the days, my friend. We thought they'd never end. We'd sing and dance forever and a day. We'd live the life we choose, we'd fight. We fight and never lose. Those Were The Days, Laura Marling, to z płyty towarzyszącej premierze filmu Roma. I dobrze się Państwo domyślają, od spotkania z Alfonso Cuaronem rozpoczniemy dziś we Wszystko Wszędzie Teraz. No i jak zwykle też przypomnę, w naszych spotkaniach tak i dziś będzie dominować muzyka ze ścieżek dźwiękowych. No a Alfonso Cuaron, jeden z trzech amigos, tak się nazywają, meksykańscy reżyserowie, którzy bez kompleksów i dumnie wkroczyli do Hollywood. Tych dwóch pozostałych to Guillermo del Toro i Alejandro González Iñárritu. A Cuaron od dziecka oglądał filmy, jest kinofilem, chłonął to kino, także to kino artystyczne, także kino z Europy Wschodniej. Wówczas urodzony Cuaron w 1961 roku i wówczas Meksyk utrzymywał relacje z Blokiem Wschodnim, w związku z tym i radzieckie filmy, i polskie, i czechosłowackie docierały do klubów filmowych, do których uczęszczał i także na tym kinie się wychowywał. No i dość szybko wiedział, czym się będzie zajmował w życiu. Kiedy trafił do szkoły filmowej w Mexico City, rozczarował się jej konserwatyzmem. No i co tu dużo mówić, także był młodzieńczo zbuntowany i bezczelny, sam to wspomina. Studiów nie skończył ostatecznie, bo trafił do telewizji i tam się uczył zawodu. No, ta droga zaprowadziła go potem po debiucie w Meksyku do Hollywood, gdzie nakręcił dwie kinowe ekranizacje literatury. Małą Księżniczkę i Wielkie Nadzieje. Ja moją rozmowę z Alfonso Cuaronem zaczęłam od jego kolejnego filmu, przełomowego i dla jego drogi artystycznej, ale także znaczącego bardzo z punktu widzenia kinowego doświadczenia, nie tylko mojego. To jest film drogi, film o dojrzewaniu. Film nosi tytuł I Twoją Matkę Też. W rolach głównych Maribel Verdú, Gael García Bernal i Diego Luna. I to jest opowieść o dwóch nastoletnich przyjaciołach, którzy wyruszają w podróż samochodem nad ocean. Po drodze poznają nieco starszą od siebie kobietę i w ciągu tej podróży wszyscy, cała trójka, wszyscy się zmieniają. Zmienia się także relacja wyjściowa tych dwóch przyjaciół. Zmysłowy, świetnie napisany, ze znakomitymi zdjęciami, ze znakomitymi rolami. Ten film powstał w szczególnym momencie. Premierę miał w roku 2001. Mówi Alfonso Cuaron. It was a time in which I felt that I was the genesis had been many years. Sama geneza tej historii sięga wielu lat wcześniej. Kryje się w anegdotach, w tym, co przydarzyło się mnie albo moim przyjaciołom. Na przykład Emanuel Lubecki opowiadał mi takie historie o swojej wycieczce na plażę. Różni ludzie opowiadają swoje historie, a ty je łapiesz. Czas mijał, a ja chciałem właśnie tym filmem zadebiutować. Tylko że nie umiałem do tego doprowadzić. Mijały lata. Mój brat, współscenarzysta, także zbierał różne doświadczenia, które mogliśmy wykorzystać w scenariuszu, ale ja byłem już w Hollywood. I w pewnym momencie zrozumiałem, że gdzieś tam zgubiłem moją duszę. Robiłem nie te filmy, które chciałem. Byłem raczej trybikiem w jakiejś potężnej maszynerii. Wtedy podjąłem decyzję, żeby to rzucić i wrócić do Meksyku. Ujmę to tak, odkochałem się w kinie i musiałem się znowu w nim zakochać. Zanurzyłem się w filmach 20, 30 na kasetach VHS, tak się wtedy oglądało. I oglądałem jeden za drugim po kolei. Kiedy skończyłem, zadzwoniłem do brata: przyjeżdżaj, napiszmy scenariusz. Pamiętasz tę historię, o której ci opowiadałem ładnych parę lat temu? Te właśnie napiszemy. Pisząc, chciałem się kina nauczyć na nowo. Ten film jest taki, jaki zrobiłbym, zanim poszedłem do szkoły filmowej. I rzeczywiście ten scenariusz Alfonso Cuaron napisał razem z bratem. I jak mówiłam, I Twoją Matkę Też to był przełom. Cuaron sam powtarzał wielokrotnie, że każdy kolejny projekt musi dawać mu poczucie rozwoju, pozwalać odkrywać kolejne rejony sztuki filmowej i początkowo Po i twoją matkę też podobno nie chciał brać się za ten, o którym zaraz wspomnę, ale na szczęście tę niechęć wypeswadował mu przyjaciel Guillermo del Toro, a ten kolejny film Cuarona to była trzecia część serii o Harrym Potterze, czyli Więzień Azkabanu, prawie jednogłośnie uznawana za najlepszą w całej serii i teraz nie odmówię sobie tej przyjemności i wrócimy na ścieżkę dźwiękową tego filmu, a muzykę do tego filmu skomponował John Williams. To wprawdzie raczej piosenka na Halloween niż na Andrzejki, a właściwie utwór. Czy ja powiedziałam piosenka? Nie, to jest zupełnie coś innego. Ale zawsze z przyjemnością wracam i do tego filmu, przyznam, do trzeciego Harry'ego Pottera, moim zdaniem także najlepszego całej serii. No i do tej muzyki Johna Williamsa, choć ten utwór oczywiście wzięty z przestrzeni już istniejącej. A zanim my wrócimy do rozmowy z Alfonso Cuaronem, to jeszcze jeden utwór, bo chciałbym Państwu narysować trochę muzycznie także drogę Alfonso Cuarona kinową. Te rozmowy festiwalowe z twórcami tak wybitnymi, one są dosyć krótkie i nie każdy wątek da się poruszyć. Ja chciałabym, żeby również pojawił się w naszym spotkaniu trójkowym wątek filmu Ludzkie Dzieci, który powstał już po Harrym Potterze, choć myślał o nim dosyć długo Alfonso Cuaron. I to jest historia, która powstała w oparciu o książkę, chociaż książki samej nie przeczytał, pisząc scenariusz Alfonso Cuaron. Nie chciał się sugerować. Znał tylko synopsis, znał tylko zarys tej fabuły. Ta historia to jest historia, która dzieje się w niedalekiej przyszłości, po jakiejś apokalipsie, która spowodowała plagę bezpłodności. No i w tym świecie, w którym od 18 lat nie urodziło się żadne dziecko, pojawia się nagle dziewczyna w ciąży i ktoś musi ją ochronić, żeby nie została wykorzystana przez zwalczające się sekty. Na ekranie Clive Owen, Chiwetel Ejiofor, Jacek Koman także, polski aktor, który dużo pracuje za granicą, tam się pojawia, no i Julianne Moore, a na ścieżce dźwiękowej między innymi The Kills. Wait, The Kills ze ścieżki dźwiękowej filmu Ludzkie Dzieci. Filmu Alfonso Cuarona, który powstał w oparciu o pomysł wyciągnięty z książki P.D. James, ale książkę, tak jak mówiłam, Cuaron przeczytał dopiero po tym, jak film powstał, bo nie chciał się sugerować tym, co się dzieje w akcji książki. I prezentując Państwu te utwory, także chciałam zwrócić Państwa uwagę na to, że Alfonso Cuaron bardzo uważny jest na to, jaka muzyka pojawia się w jego filmach. Ścieżki dźwiękowe jego filmów bardzo często mają dwie odsłony. Jedna to jest muzyka oryginalna, która powstała do filmu, skomponowana, a druga to jest kompilacja, która powstała od utworów już istniejących albo takich, które powstały w oparciu o film. I do tego wątku jeszcze wrócimy, ale na razie porozmawiamy o Grawitacji, a właściwie o jednym aspekcie filmu Grawitacja, który był kolejnym po Ludzkich Dzieciach filmem Alfonso Cuarona, premiera w 2013 roku. Jak Państwo słyszą, również nie za często robi filmy Cuaron. Scenariusz Grawitacji napisał razem z synem, Jonasem Cuaronem. Długi był proces zbierania pieniędzy na ten film. To jest thriller o absolutnej samotności. No i też, jak to zwykle bywa w takich przypadkach, przez ten finansowy niedobór napędzona została kreatywność. A ja zapytałam o pewne bardzo ciekawe rozwiązanie. Specjalne efekty komputerowe oczywiście miały tam swój udział, ale także dużo scen było realizowanych z efektami praktycznymi, tak zwanymi. No a tutaj chodziło o pokazanie stanu nieważkości. I proszę sobie wyobrazić, że twórcy z grającej główną rolę w filmie Grawitacja Sandry Bullock zrobili marionetkę. Yeah, the thing is that before arriving to that point, I had to. Zanim doszliśmy do tego momentu, musieliśmy zrobić wiele animowanych symulacji. Zanim w ogóle wprowadziliśmy aktorów do prób, to animatorzy mieli uchwycić ten fenomen stanu nieważkości. Animatorzy rysują zgodnie z zasadami grawitacji. Każdy ruch, siadanie, chodzenie odbywa się w warunkach narzuconych przez reguły grawitacji. Ale kiedy tej nie ma lub jest znikoma, te reguły nie obowiązują. To jest świat zupełnie przypadkowy. Żaden nasz wyuczony czy naturalny odruch nie ma racji bytu. Musieliśmy stworzyć wiele symulacji naukowych, matematycznych. Co by się wydarzyło? To było nasze pytanie. Bogatsi o tę wiedzę, wiedzieliśmy, że z aktorami, z Sandrą, będziemy musieli odtworzyć ten ruch. Przy mikrograwitacji nie ma też ruchu góra-dół, więc dzięki symulacjom i animacji stało się jasne, jakie ruchy będą musieli wykonywać aktorzy. These animations and these simulations to make clear what would be the movements that then the actors will have to do. And the only way that we achieved that in for some scenes was through doing this huge rig. Jedynym sposobem, żeby to osiągnąć w niektórych scenach, było użycie technik z teatru lalek. Neil Corbelt, nasz czarodziej od praktycznych efektów specjalnych, skonstruował specjalny uchwyt, taki jak przy marionetkach, w którym Sandra Bullock poniekąd była marionetką. She would have cables in different points in the arm. Miała linki podczepione do różnych punktów na rękach, na nogach, na całym ciele i do tego była grupa 5 czy 6 lalkarzy, którzy pracowali między innymi przy spektaklu The War Horse na West Endzie. I to oni sterowali Sandrą tak, jakby była marionetką. Puppet shows like The War Horse, the play, and they were operating Sandra as if they were operating a puppet. to oczywiście wszystko w koordynacji z Sandrą, bo ona musiała też robić konkretne rzeczy. Wymagało to sporo pracy. And all in coordination with Sandra, because Sandra will have also specific things. As I'm going to reach out for this thing, you know, or the way I would do it is moving, doing this first and then after. So it was a whole coordination between all of them. Ogromna koordynacja, bo a to po coś musiała sięgnąć, a to coś musiała zrobić i teraz zupełnie inaczej, jestem o tym przekonana, będą Państwo oglądać film Grawitacja, bo jestem też przekonana, że po naszym dzisiejszym spotkaniu do kilku filmów będą Państwo chcieli natychmiast wrócić. A my teraz kolejny wątek w rozmowie z Alfonso Cuaronem otwieramy, czyli film Roma, także przyniósł mu Oscara, także trzeba podkreślić, że tutaj po raz pierwszy od bardzo dawna robił zdjęcia, bo jego stały współpracownik, przyjaciel wieloletni Emanuel Lubecki miał inne zajęcia filmowe i Cuaron musiał chwycić za kamerę i to przy tak szczególnym projekcie, w którym on sam wraca do swojego dzieciństwa, bo to jest film w dużej mierze autobiograficzny. Film o dzieciństwie w Mexico City, w dzielnicy Roma, wywiedziony ze wspomnień, z pamięci, no ale to indywidualne doświadczenie rodzinne pokazane jest na szerszym tle społecznym. To jest też film, w którym bardzo istotny jest dźwięk, dodatkowy nośnik wspomnień, wrażeń czy emocji. No i tak jak wspominałam o ścieżkach dźwiękowych Cuarona, ona też tutaj jest bardzo ciekawa, bo z jednej strony mamy muzykę, która pojawia się w samym filmie, ale już po powstaniu filmu Cuaron zdecydował się na realizację jeszcze jednego muzycznego projektu związanego z Romą i o ten projekt właśnie zapytałam. Well, the music in the film is music of the period. Muzyka, którą słyszysz w filmie, to muzyka z tego okresu. To są lata 70. To efekt pracy wspaniałej, nieżyjącej już konsultantki muzycznej Lynn Feinstein. Chodziło tu nie tylko o okres historyczny, ale też o układ klas społecznych. Każdy słuchał innej muzyki. A kiedy film był już skończony, zaprosiłem kilkoro artystów na płytę inspirowaną filmem. Niekoniecznie muzyką z filmu, przede wszystkim dźwiękami samej Romy. Dźwięk, dźwiękowa atmosfera tego filmu jest jednym z jego najważniejszych elementów. Jak wiele miast, Mexico City ma bardzo charakterystyczny pejzaż dźwiękowy. Ma handlarzy, którzy chodzą ulicami, reklamują swoje produkty bardzo różnymi metodami, czasem muzyką, a czasem wykrzyczanymi hasłami. Każdy z artystów dostał zadanie posłuchać tych dźwięków i przygotować utwór wynikający z tego doświadczenia. Your music based upon those sounds. For instance, Billie Eilish, the one that Na przykład Billie Eilish i jej brat Phineas O'Connell wybrali scenę treningu grupy paramilitarnej. These cadets are marching, and they use the. Oh no, I'm sorry. Is when they The paramilitary group is training. Dźwięki tej sceny, odgłos stóp uderzających o ziemię, Phineas wykorzystał w utworze. Ten dźwięk znalazł się w piosence, przetworzył to na rytm. Stworzyli przepiękny utwór. Incredibly beautiful song, but the same was with the different artists. Thank you. I'm on my back again, dreaming of a time and place where you and I remain the best of friends, even after all this ends. Can we pretend? I'm on my back again. It's seeming more and more like all we ever do is see how far it bends before it breaks in half, and then we bend it back again. Guess I got caught in the middle of it. Yes, I've been taught, got a little of it in my blood. Like a forest fire, heavy rain turns any funeral pyre to mine. In the flood, when I was old, I was a saint. When I Was Older, Billie Eilish, no ale oczywiście odpowiedzialny za ten utwór jest również Finneas O'Connell. No a na płycie inspirowanej Romą znaleźli się także m.in. Patti Smith, Beck, T-Bone Burnett, Jessie Reyes, a także młoda wokalistka Bu Quaron. Zbieżność nazwisk nie jest przypadkowa. Teraz jeszcze jeden wątek w rozmowie z Alfonso Cuaronem, bo jeśli chodzi o filmy, to faktycznie robi je dosyć rzadko, a teraz postanowił zrobić serial po raz pierwszy. Napisał scenariusz, wyreżyserował wszystkie odcinki, 7 odcinków. I to jest znowu historia oparta na powieści Ren and Knight. I to jest historia o narracjach, o opowieściach, które my sami sobie przekazujemy, o różnych wydarzeniach. Jest tutaj oczywiście pewna tajemnica z przeszłości, ale każdy tę tajemnicę rozumie i odkrywa inaczej. Nie chciałabym za wiele zdradzać. Jest tutaj bardzo dużo perspektyw i widz musi się krok po kroku orientować, która z tych perspektyw jest prawdziwa, a która ma mu się wydać podejrzana. Co ciekawe, w samym serialu mamy 4 punkty widzenia. Są retrospekcje, to jest 1 punkt widzenia. Mamy zwykłą, typową narrację trzecioosobową. Mamy też pierwszoosobową, bo jeden z bohaterów, grany przez Kevina Kleina, prowadzi rodzaj dziennika, czy właśnie opowiada nam sam o tym, co planuje, co zamierza, co mu się przydarzyło. I jest też, i to już jest dość zaskakujące, narracja z tak zwanego offu w drugiej osobie. Poszłaś, zrobiłaś, kochałaś. O to zapytałam Alfonso Cuarona. I've been always intrigued about the use of voiceover in cinema. Zawsze intrygowało mnie użycie narracji z OFU w kinie. Byłem też oczywiście wobec tego zabiegu nieufny, bo często jest wykorzystywany, żeby przykryć luki w opowieści, jakieś kiksy narracyjne czy aktorskie niedociągnięcia. Z tym nie chciałem mieć nic wspólnego. Ale narracja z OFU jest ciekawa wtedy, kiedy dodaje coś, co niekoniecznie jest widoczne na ekranie w czasie teraźniejszym. A najbardziej interesowała mnie narracja w drugiej osobie, bo nie ma aż tak wielu przykładów, nie tylko filmowych, także literackich, użycia narracji w drugiej osobie. Chciałam sprawdzić, jak to zagra, kiedy masz w jednej narracji trzy punkty widzenia, pierwszej, drugiej i trzeciej osobie. To był punkt wyjścia. Narracja w drugiej osobie jest ciekawa, bo bywa oskarżająca. Nieustannie podważa to, na co patrzysz, wywołuje szczególny efekt u widowni. Pierwszy raz świadomie oglądałem taki efekt we francuskim filmie z początku lat 70. zatytułowanym Człowiek, który śpi, napisanym przez Georges Perec'a, wspaniałego francuskiego pisarza. Wyreżyserował ten film Perec i Bernard Cassin. To krótki film, 50 minut, nie ma w nim żadnych dialogów, tylko narracja z OFU, drugoosobowa. Pamiętam wrażenie, jakie na mnie zrobił. To był szok. Kinofil Alfonso Cuarón opowiada o tych doświadczeniach kinowych sprzed wielu lat, które wpływają wciąż na jego pracę, a serial, o którym mowa, to sprostowanie, disclaimer. Kevin Kline, to nazwisko już padło, Sacha Baron Cohen, Leslie Manville i Cate Blanchett w roli głównej w tym filmie. Ją też zapytałam o sprostowanie. Ona opowie o tym serialu trochę po 14. A z Alfonso Cuaronem chciałam zakończyć rozmowę pytając o przyjaźń, o pewnego szczególnego przyjaciela, z którym poznawał kino od wielu lat i z którym wciąż bardzo blisko współpracuje. To nazwisko już padło w naszej rozmowie. Emanuel Lubecki, czyli autor zdjęć, który zawsze współpracował przy wszystkich filmach z Alfonso Cuaronem, ale tylko przy Romie nie miał czasu. I tutaj przy sprostowaniu także współpracowali, choć do tego tandemu dołączył jeszcze trzeci operator Bruno Delbonel. Ale zapytałam o tę przyjaźń, nie tylko zawodową, ale także prywatną z Emanuelem Lubeckim. Spotkaliśmy się, kiedy byliśmy nastolatkami. Chodziliśmy do tych samych klubów filmowych i na te same imprezy. Wtedy się poznaliśmy, dużo rozmawialiśmy i od początku było jasne, że mamy bardzo podobne zainteresowania. Potem ja poszedłem do szkoły filmowej, dwa lata później dołączył on. Jest młodszy. Ja byłem operatorem, on moim asystentem, ale kiedy zobaczyłem jego pierwszy samodzielny studencki film, wiedziałem, że to on powinien robić zdjęcia, bo był od początku wybitny. Zawsze bardzo podobnie rozumieliśmy kino i estetycznie, i jeśli chodzi o to, co w nim najważniejsze. Nasze drogi były bardzo podobne. Moja jako reżysera i jego jako operatora, jeśli chodzi o odkrywanie i kina, i naszego miejsca w kinie. Obaj uważamy, że najważniejsze w kinie jest światło. Mamy obsesję na punkcie światła. Chociaż nie, jego obsesja jest większa. Ale światło, jego różne użycie i efekt, jakim kładzie się na przestrzeni, to jest najważniejsze w kinie. In any space, you know, and the effect that it has.